نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه دا عمر رضي الله عنه نا روايت دي چه يقينا دا الله في غنبر ويلي دي دا عملونو صحة أو فساد أو پهاغي باندي دا ثوابونو مرتب كدل دا نيتونو فأساس دي أو دا هر شخص لفارة بدلا دا هاغة صدا چه نيت کري وي نو دا چه هجرت چه الله و رسول تا وي دا نيت أو قصد پا لحاظ نو دا هاغة هجرت الله و رسول الله تا دي د اجر او ثواب په لحاظ او د چا هجرت چې د دنیا د حاصلولو په قصوی او یا د خزی د نکاح کولو په قصوی نو د ده هجرت همغه څه لپاره دی چې د څه لپاره یې وطن کور کلی او ټاټوبی پرېښودی وي دا حدیث امام بخاری او امام مسلم دواړو روایت کړی دی رحمهم الله عز وجل د دې حدیث مختصر او لنډه غوندې تشریح او وضاحت کوو اعمال کوم چې لوستل شوي حدیث کې لفظ دی کارونو ته وایي او د اعمالو څخه اعمال اختیاریه مراد دی کوم چې د شخص په اختیار کې وي او اعمال جمد عمل ده او عمل عام دی عمل الجوارح ته او عمل اللسان دواړو ته شامل دی او النیه چې دی حدیث کې بل لفظ دی لغت کې قصد او ارادی ته وایي او بیضاوی رحمه الله لغوي تعریف تاسې کوي النیه عباره عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضر یعنی نیت عبارت دی د زړه راپورته کیدل او متوجه کیدل په طرف د هغه څه چې د خپل غرض سره یې موافق وي دي که هغه د فائدې حاصلول وي او که د ضرر دفع کول وي او نیت په شرع کې العزم على فعل العباده تقربا الى الله تعالى عزم کول دي د یو عبادت په کولو چې الله ته په ځان نږدې کوي او قاضی ایاز صاحب بیا د نیت شرعي معنی داسې بیانوي توجه القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا لامره د یو کار په طرف د زړه متوجه کیدل دي د الله د مخ او رضا لپاره او د الله د حکم عملي کولو لپاره په دې حدیث کې د نیت لغوي معنا مراد ده چې قصد دی او دلیل پرې د حدیث دغه جمله ده کوم چې د هجرت تقسیم دوه قسمونو ته ذکر دی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها ځکه په شرعي معنا سره هجرت دنیا لپاره یا خزي لپاره نه صحیح کیږي نو د حدیث معنا دا شو چې ټول افعال اختیاریه په خپل تحقق او وجود شرعي کې محتاج دي قصد او اراده نو کوم کارونه چې کوونکی کوي باید په هغې سره قصد او اراده د الله مخ او رضا وي او د الله د حکم عملي کول یې اراده وي او که دا اراده او قصد نه وي نو بیا د الله د حکم عملي کول نه راځي په دې حدیث کې د نیت اصلاح ضروري کار بولل شوی دی او حدیث کې تصریح ده په دې چې د عمل کوونکي ثواب او بدلا بنا ده د هغه په نیک نیت باندې او د هغه عقاب او سزا بنا ده د هغه په فاسد نیت باندې او کله کله یې نیت مباح وي نو عمل یې هم مباح شي نفر ثواب او نفر عذاب ورته ملاوي د اصلاح د نیت لپاره د بعض سلف او اقوال ذکر کوم عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایلی دی حسن اثر دی وای وینا بغیر د عمل نه فائدہ نه لري او وینا او عمل بغیر د نیت نه فائدہ نه لري او قول او عمل او نیت فائدہ نه لري مگر کله چې د سنت موافق وي معلوم شو چې قول او عمل په افاده کې نیت ته محتاج دی او د معاذ بن جبل رضی الله عنه څخه روایت دی وای کله چې نبی صلی الله علیه وسلم استولم یمن ته نو نبی صلی الله علیه وسلم راته وویل اخلص دینك یکفک القلیل من العمل د دین په هر کار کې اخلاص کوا نو لږ غوندې عمل به درته کافی کی مطلب دا شو چې هر څومره ډیر عمل وي خو اخلاص چې ورکی نوی فائدہ نه لري او زید الشامی به وویل انی لاحب ان تكون لی نیه فی کل شیء حتى فی الطعام والشراب زدا خو هم چې زما لپاره نیت وي په هر شي کې حتی په خوراک او څښاک کې هم او هم دغه محترم دا هم ویلی دی ان وی فی کل شیء تريد الخير حتى خروجك الى الكناسه په هر شي کې د خیر اراده کوا تر دې چې د خزلو په وستلو کې ډیران ته هم د خیر اراده او نیت کوا یعنی په ژوند کې چې انسان ته څومره کارونه مخې ته راځي که هغه څښاک وي او که خوراک وي او که پوشاک وي حتی که قضای شهوت وي د خپلې بیبي سره او حتی که قضای حاجت وي دې ټولو کې باید د خیر نیت وشي نو دا عادت به عبادت و وګرځي او الله به پرې اجر هم ورکړي. داود الطائي رحمه الله ویلي دي: رأيت الخير كله انما يجمعه حسن النية وكفاك بها خيرا. ما ولدل څومره چې د خیر کارونه دي هغوی لره ښایسته نیت راجمع کوي او دغه ښایسته نیت تا لره کافي دی. او داود صاحب ویلي دي: والبر همه التقي ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته الى اصله. نیکی د تقوا دار انسان همت او قصد دی، او که د انسان ټول اندامونه د دنیا محبت پورې اونخلي نو دې انسان لره به خامخا یو ورځ ښایسته نیت راواپس کړي. یوسف ابن اسبات ویلي دي: تخلیص النیت من فسادها اشد على العاملین من طول الاجتهاد. د نیت نه فساد ختمول دا په عمل کوونکو ډیر سخت وي د همیشه عمل څخه. نو باید د نیت په اصلاح باندې تمرکز وشي، او چې هر څومره لوی نه لوی عمل وي حتی جهاد ولی نوی د نیت د فساد له وجې ترې تخریب او فساد جوړیږي، خو چې کله نیت کې صلاح وي نو عمل صالح جوړیږي او نتیجه پرې مرتبیږي. ځکه خو مطرف ابن عبدالله رحمه الله ویلي دي: صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية. زړه د عمل په وجه صالح ګرځي او عمل د نیت په وجه. یعنی که څوک د زړه د صفاوالي دعوی کوي او عمل کې صلاح نه وي نو دغه زړه صالح نه بلکې طالح دی، او د عمل صالحوالی بغیر د نیت د صالحوالی څخه نه راځي. ځکه خو نبی صلی الله علیه وسلم وایي: انما الاعمال کالوعاء اذا طاب اسفله طاب اعلاه واذا فسد اسفله فسد اعلاه. د اعمالو مثال د لوښي دی، کله چې د لوښي لاندې برخه پاک او صفا وي نو بره برخه یې هم پاک او صفا وي، او چې کله د لوښي لاندې برخه ګنده او فاسده وي نو د لوښي بره برخه هم ګنده او فاسده وي. دا حدیث امام ابن ماجه رحمه الله په خپل سنن کې په صحیح سند سره ذکر کړی دی. عبدالله بن مبارک رحمه الله ویلي دي: رب عمل صغیر تعظمه النیه ورب عمل کبیر تصغره النیه. ډیر کله تي ورکوټ عمل وي خو د نیت په وجه لوی وګرځي، او ډیر کله تي غټ عمل وي لکن د نیت په وجه ورکوټ شي. یعنی څومره لوی لوی په ظاهره نیک عملونه وي د نیت د فساد له وجې او د اخلاص د نشوالي په وجه هباء منثورا وګرځي. ولو که جهاد یا هجرت یا بیعت ولی نوی، چې د نیت اصلاح ورکی نوی او اخلاص ورکی نوی هندو ستړی او الله ناراضه مسله ترې جوړه شي. ځکه خو فضیل ابن عیاض رحمه الله ویلي دي: انما یرید الله عز وجل منك نیتک و ارادتک. الله جل جلاله له تا څخه فقط ستا نیت او اراده غواړي. زه وایم اے فضیل ابن عیاض رحمک الله، ستا خبره رښتیا ده، ځکه خو الله فرمایي: لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. د اخترونو د قربانیو غوښې او وینې الله تعالی ته نه رسیږي، بلکې الله تعالی ته ستاسو اخلاص او نیت او تقوا رسیږي. ځکه فضیل ابن عیاض په تفسیر د دې آیات کې چې لیبلوکم ایکم احسن عملا ویلي دي: قال اخلصه واصوبه، وقال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. قال والخالص اذا كان لله عز وجل والصواب اذا كان على السنه. يعني احسن او ډیر خیسته عمل هغه دی چې ډیر اخلاص ورکی وي او د پیغمبر په طریقه برابر وي. ځکه عمل کې چې کله اخلاص وي لكن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه برابر نه وي نه قبليږي، او که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه برابر وي لكن اخلاص ورکی نه وي، یعنی نیت ورکی صحیح نه وي، نو هم نه قبليږي. تر دې چې اخلاص هم ورکی وي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه هم وي نو بیا قبليږي. اخلاص ورکی وي دا معنی چې د الله جل جلاله لپاره شوی وي، او ثواب وي دا معنی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې او ارشاد سره برابر وي. د نیت فائده دا ده چې عبادت جلا کی بعض د بعضونه، او عبادت جدا کی د عادتونه. مثلا یو سړی د ماسپخین لمونځ کوي نو په زړه کې دا راولي چې دا د ماسپخین لمونځ کوم د مازیګر نه، نو بعضې عبادت په نیت سره د بعضې نورو نه جدا شي. او یو سړی اودس کوي په دې نیت چې دا اودس دی، نبی علیه الصلاة والسلام حکم دی، د الله رب العالمین حکم دی، عبادت دی، نو په دې نیت وکړي نو هغه عبادت وګرځي. ولې کوم دغه اندامونه په دې نیت باندې ووینځي چې یاره ګرمي وي چې بدن مې یخ شي، نو بیا دا عادت شو. نو نیت بعضې وخت کې وی د فار د تمیز د عبادت د بل عبادت نه، او په بعضې وخت کې د تمیز د عبادت راولي د عاداتونه. نبی صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې انما الاعمال بالنیات یو قاعده کلیه ذکر کړه، او د دې قاعدې د تشریح لپاره یو مثال ذکر کړو چې هغه هجرت دی. ورونو، هجرت ډېر لوی عمل دی، خو د نیت فساد یې فاسدوي بربادوي. همدغه رنګ جهاد او بیعت د خلیفۃ المسلمین سره ډېر قیمتي او غټ غټ عملونه دي، لکن د نیت په فساد سره فاسدیږي، او الله رب العالمین پرې هیڅ اجر او ثواب نه مرتب کوي. هر انسان باید د دغه کارونو د اجرا کولو نه وړاندې خپل نیت صالح کړي او غرض او هدف پرې د الله رضا وکړي. ورونو، په حدیث کې د هجرت تذکره راغله، هجرت په اسلام کې په دوه ډولونو واقع شوې ده. اول د دارالخوف نه دارالامن ته، لکه حبشه ته چې دوه هجرتونه شوي وو، او لکه ابتدا کې چې د مکه څخه مدینه ته شوي وو. او دوهم ډول هجرت د دارالکفر څخه دارالاسلام والایمان ته، او دا فصل هغه وو چې نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه کې مستقر شول او بیا ورته مسلمانانو هجرت کولو. محترمو، اوس وخت ضعیف مسلمانان د دارالخلافه یعنی د دارالاسلام، د دارالایمان، د دارالتوحید څخه دارالکفر ته هجرت کوي. زه وایم دا کوم هجرت دی؟ دا هجرت چا کړی دی؟ آیا دغه هجرت نبی صلی الله علیه وسلم یا صحابه کرامو یا سلفو کړی دی؟ په دې هجرت کې ستا سلف او مشر څوک دی؟ همدغه د بیدینۍ هجرت دی، د بېغیرتۍ هجرت دی، د شیطان هجرت دی. ځکه شیطان د هغه ځای څخه تښتي کوم ځای کې چې الله یادیږي، د الله قانون نافذیږي او تطبیقیږي. د خلافت اسلامیه د تسلط لاندې مځکې د الله د قانون والا مځکې دي. شیطانان او شیطان صفت انسانان هلته د اوسېدو وس او طاقت نه لري. ځکه خو هغه مځکو ته ترې تختي په کومو مځکو چې د شیطان او طاغوت قانون تطبیق دی. مسلمان وروڼو، د خلافت اسلامیه غیږ ته هجرت وکړئ. دا هجرت نن په هر مسلمان فرض عین دی. د شیطانانو او شیطان صفت انسانانو خبرې مه منئ، هجرت وکړئ. او د خلیفۃ المسلمین ابو بکر البغدادی القرشی الحسینی حفظه الله تعالی ورعاه وسدد خطاه سره بیعت وکړی، او فرض عین جهاد وکړی، او د تواغیتو په جالونو کې ځانونه مګیروي. چې وایي حفیظ سعید خان حفظه الله تعالی ورعاه وسدد خطاه پاکستانی دی او افغانستان باندې مشري کوي. محترم، دا د شیطان وسوسې دي. حفیظ سعید خان د ولایت خراسان والی دی او د خلیفۃ المسلمین مامور دی، او دهم د ابو بکر البغدادی حفظه الله سره بیعت کړی دی. او په اسلام کې او خلافت اسلامیه کې دا ځای او هغه ځای معتبر نوی. ټول مسلمانان یو جسد او بدن دی، او دا نمونه مونږ ته زمونږ دښمنانو وزه کړي دي. دا د افغانستان دی، او دا د پاکستان دی، او دا د بل ځای دی. راشئ دا بوت مات کړئ. د انګریزانو فلاسونو جوړ شوی پولی ونړوئ. راشئ دا د ډیورین کرخه له منځه یوسئ، د سایکس بیکو سرحدونه له منځه یوسئ. ټول مسلمانان یو جسد جوړ کړئ چې خوشحالي مو یواوي، خفګان مو یو وي. بل په دې حدیث کې د ښځې ذکر راغلو. دا ځکه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د امت فتنه د ښځو له کبله ده، او د ښځو فتنې ډېرې دي. ځکه ډېر جنگونه له ښځو د وجې جوړ شوي دي. ډېر کورونه او معاشرې د ښځو له کبله وران شوي دي. ډېر شرونه او فسق او فجور ښځو له وجې وجود ته راغلي دي. ډېر نیک او صالح ورونه د ښځو له وجې د شیطان ښکار شوي دي. له دې وجې مونږ وینو او اورو چې ملل ملحده د ښځو د حقوقو لپاره اوازونه اوچتوي، لیکن حقیقت کې هغه حقوق نه دي، بلکې د زنانو شرمول غواړي، بی حیا کول غواړي، بربندول غواړي، بی عفت کول غواړي، لنډه دا چې د ټوش پیپر حیثیت ورکول غواړي. بالعکس، اسلام ورته حقیقي حقوق ورکړي دي. با عزت او با عفت نیا مور خور ترور اترې جوړ کړي دي، او نبی صلی الله علیه وسلم ورته خیر و متاع الدنیا ویلي دي. فرمایي الدنیا كلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. دنیا ټوله متاع ده، او غوره متاع د دنیا نیکه ښځه ده. د حدیث څخه مسلې معلومیږي. یو څو مسایل چې د دې حدیث څخه معلومیږي. اوله مسله د عملونو مدار فنیتونو دی، د صحت او فساد او کمال او نقصان او طاعت او معصیت په لحاظ. دویمه مسله، نیت په عمل کې اساسي شرط دی، لیکن د نیت په استحضار کې به غلو نه کوي. دریمه مسله، د نیت محل قلب زړه دی، په خوله یې ویل بدعت دی. څلورمه مسله، د ریا او سمعت او د دنیا له وجې عمل کولو څخه ځان ژغورل. پنځمه مسله، د زړه د عملونو او په هغې اهتمام کول د دې مراعات واجب دی. شپږمه مسله، هجرت د کفر د ځای څخه دارالاسلام ته، چرته چې توحید او قرآن او سنت نافذ وي. دا بهترین عبادت دی چې د الله لپاره وي. اوومه مسله، اعمال نیت ته محتاج دي، ولې تروک ترکونه پرېښودل نه کول یعنی نیت ته محتاج نه دي. وصلی اللهم وسلم علی النبی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.